Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 30 września. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent podpisał i wysłał do Sejmu wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Posłowie zajmą się nim wieczorem. Braki kadrowe to bolączka służby zdrowia, zwracał uwagę szef Rady do Spraw Ochrony Zdrowia. Ta zastanawiała się, jak zbudować bardziej odporny na kryzys system. Mężczyzna z Krakowa, w mieszkaniu którego znaleziono arsenał pocisków, nie miał pozwolenia na posiadanie broni czy amunicji. Wieczorem Sejm rozpatrzy wniosek prezydenta o przedłużenie o 2 miesiące stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Po 22 zaplanowano głosowanie. Andrzej Duda podpisał wniosek wczoraj i skierował do marszałek Izby. Wczoraj także posłowie znowelizowali regulamin Sejmu. Dzięki zmianom w przepisach ma być łatwiej wprowadzać stany nadzwyczajne. Chodzi o sytuacje niecodzienne, jak ta, z którą mamy do czynienia teraz na granicy z Białorusią, podkreślał Jarosław Krajewski z PiS-u. Sejm musi umożliwić jak najbardziej skuteczne działania funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego w pasie przygranicznym, tak żebyśmy mogli powiedzieć, że polska granica z Białorusią jest granicą szczelną. I te działania, które mają tylko i wyłącznie wymiar regulaminowy, one ułatwią procedowanie związane z przedłużeniem stanu wyjątkowego. Sejm będzie głosował wniosek o przedłużenie stanu nadzwyczajnego zwykłą większością. W debacie w sprawie wprowadzenia lub przedłużenia stanu nadzwyczajnego nie będzie można składać wniosków o odroczenie czy zamknięcie posiedzenia. Rada do Spraw Ochrony Zdrowia przy prezydencie zastanawiała się, jak zbudować bardziej odporny na kryzys system ochrony zdrowia. Przewodniczący Rady, profesor Piotr Czałderna, zwracał uwagę na braki kadrowe w służbie zdrowia. No jeden z najważniejszych, czy może nawet najważniejszy problem, z którym się boryka polska ochrona zdrowia, to są braki kadrowe, które jest trudno zniwelować w nieodległej czasowo perspektywie. Wzrost finansowania, z którym mamy do czynienia w perspektywie lat 2015-2021, ja przypomnę, to jest wzrost o ponad 50%, a mimo wszystko to się nie przełożyło w wystarczający sposób na większą efektywność systemu. W czasie posiedzenia Rady wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że jesteśmy dobrze przygotowani na czwartą falę pandemii. Wczoraj padł rekord zakażeń. Ostatniej doby zdiagnozowano ich ponad 1200. To najwyższe dane od maja. Policja sprawdza, kim jest 37-letni mężczyzna, w mieszkaniu którego w Krakowie znaleziono ponad 150 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Pociski wywożą saperzy. Na czas akcji ewakuowano kilkaset osób. Noc spędzają w hotelach. Policja weszła do mieszkania 37-latka, bo wpłynęło zawiadomienie od lekarzy, którzy zgłosili, że na SOR trafił ciężko ranny mężczyzna z obrażeniami po wybuchu. Jak mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji, kiedy funkcjonariusze przyjechali na osiedle, drzwi mieszkania, w którym znajdowały się pociski, otworzyli członkowie rodziny mężczyzny. Oczywiście będziemy sprawdzać, kim ten mężczyzna jest, czy faktycznie kolekcjonował te niewybuchy. Wiemy, że nie ma żadnego pozwolenia tutaj na posiadanie broni czy różnego rodzaju amunicji. Wojskowi saperzy wywożą niewybuchy na poligon. Tam zostaną zneutralizowane. W związku z chaotycznym przebiegiem niedzielnych wyborów w Berlinie ze stanowiska zamierza odejść szefowa Krajowej Niemieckiej Komisji Wyborczej Petra Michaelis. W stolicy Niemiec zabrakło kart do głosowania. Po zamknięciu lokali wyborczych w Berlinie utworzyły się przed nimi długie kolejki niezadowolonych osób, które nie mogły wcześniej oddać głosu. Problemy spotęgował fakt, że oprócz wyborów do Bundestagu odbywały się także elekcje do stołecznego Landtagu oraz referendum w sprawie wywłaszczenia koncernów mieszkaniowych. Kolejnych kłopotów dostarczył wyborcom maraton berliński, który wprawdzie nie sparaliżował całego ruchu miejskiego, ale wprowadził zamieszanie. Ponieważ wiele ulic w Śródmieściu było zamkniętych z powodu wyścigu, zaistniały trudności z dowozem brakujących kart do głosowania. Jako szefowa komisji wyborczej biorę na siebie całą odpowiedzialność za te nieprawidłowości i proszę Senat Berlina o natychmiastowe odwołanie. Oświadczyła Petra Michaelis. Jej następca ma zostać wyznaczony w połowie października. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Pokaz filmu Po złoto, historia Władysława Kozakiewicza i spotkanie z mistrzem olimpijskim zakończyły pierwszy dzień festiwalu filmowego Niepokornie Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Reżyser dokumentu, Ksawer Szczepanik, mówi, że jego film ukazuje wielki sukces i słynny gest Kozakiewicza w Moskwie. Jednak z drugiej strony to także opowieść o goryczy mistrza zmuszonego do emigracji do RFN w połowie lat 80.

Przed momentem, a co przed nami? Proszę Państwa, jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo zdjęć na polach rzepaku, ale rzepak przekwitł, został skoszony i obiekt do fotografii zniknął. I co teraz? Jest nowy obiekt. Teraz ci, którzy szukają pięknej scenerii, przenieśli się do labiryntów kukurydzy. Chociaż te zielone korytarze ciągną się kilometrami i można się zgubić, ale czego się nie robi dla lajków w internecie? Wydaje się to dużo łatwiejsze niż jest w rzeczywistości. Także każdy jak podchodzi do tego pierwszy tak, to taki labirynt w prawo, w lewo, ale widać, że niektórzy cieszą się, że już udało im się wyjść z powrotem. Do takiego labiryntu Państwa dzisiaj o poranku zabierzemy, ale nie zabraknie też tematu, który się kompletnie zdeaktualizuje, a chodzi o spis powszechny. To nasz obowiązek, kto się nie spisze, ten może zapłacić karę. Czas jest do dzisiaj do północy i od tego tematu zaczniemy. A, proszę Państwa, dzisiaj jeszcze Dzień Chłopaka. Pewnie ma tylko co robić chłopaka. Jest to pretekst, żeby dziewczyny przygotowały jakieś niespodzianki dla chłopaków w jakiejś klasie. I zawsze tego dnia są organizowane różne imprezy przez samorząd szkolny. No i ciekaw jestem, czy będą dzisiaj jakieś niespodzianki. A i pytanie może, kiedy chłopak staje się mężczyzną, jakie cechy tu są kluczowe? Nasz numer oczywiście do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, kwadrans po godzinie 6. Polska i wersja kultu. Tymczasem trwa spis powszechny jeszcze do dzisiaj do północy i wszyscy chyba ciekawi jesteśmy, jaki obraz nas, Polaków, wyłoni się z tego badania. W naszym studiu Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. To ty jesteś tym rachmistrzem. No ja się wcielałem w taką rolę bardzo długo w Trójce. No do dzisiaj mogę się wcielać, bo do dzisiaj trwa ten spis, jak słusznie zauważyłeś. Spisałeś się, Piotrze? Oczywiście. Ja cię kiedyś ścigałem tutaj po korytarzu. No najpierw się spisałem przez internet, a później spotkałem trójkowego rachmistrza na korytarzu i rozmawialiśmy. O wszystkim rozmawialiśmy. No nie o wszystkim. No, no, ale... nie, niektóre pytania właśnie, bo wiele obaw niektórych... Niektórzy mają, jak słyszą, Narodowy Spis Powszechny, będą trudne pytania, ale to nie są aż tak trudne pytania. No na przykład mamy obywatelstwo, to chyba pytanie zero-jedynkowe. Się wydaje, że zero-jedynkowe, bo mamy w redakcji kolegę Redbada Klinstr-Komarnickiego, ninosowe, to zapamiętałem ze spisu, no i tamta odpowiedź nie była taka prosta. Oficjalnie nie wolno tego mówić, przynajmniej w Holandii nie można mówić o dwóch obywatelstwach, ale tak, mam dwa. Ojciec zawsze mnie pouczał, że w Polsce mów, że masz polskie, a w Holandii mów, że masz holenderskie. Wybrnął jakoś, można jakoś wybrnąć, ale zawsze zgodnie z prawdą trzeba odpowiadać. Choć właśnie, państwo się czasami boją, że Boże, ale po co temu rachmistrzowi tyle danych? Czy on będzie mnie inwigilował? Co on będzie robił z tymi danymi? No dane są chronione, spokojnie. Rachmistrza też można sprawdzić. Każdy rachmistrz spisowy, jeżeli nawiedza twój dom, to ma legitymację. Ty nie miałeś. Piotrze, ale byłem trójkowym rachmistrzem, miałem legitymację właśnie prasową, miałem zdjęcie z kartą, kartę taką radiową ze zdjęciem. Już się gubię, jakby mandatu tutaj nie miał do przeprowadzenia spisu. Proszę państwa, on chce mnie zwieść po prostu. Ale też, jeżeli państwo się boją, no na przykład jest pytanie o stan zdrowia, o subiektywną ocenę stanu zdrowia i się tak zastanawiam, ale po co to rachmistrzowi wiedzieć? No to też są pytania w spisie, na które nie trzeba koniecznie odpowiadać, no Piotr Łodyj w tym przypadku. To czasami głowa boli, rzeczywiście, no to... Ale to musi być, że nie mogę pracować? Nie, że są, nie, zdolności wykonywania codziennych czynności. Aha. Dobra. Możesz też nie chcieć odpowiedzieć na to pytanie. Też są takie opcje. A można? Można. W tym przypadku możesz nie odpowiadać. No to właśnie ja mogę. A że nie pamiętam, czy że... Nie chcę odpowiadać na to pytanie. To ja nie chcę. Panie rachmistrzu, ja nie chcę odpowiadać na to pytanie. Czyli jeśli chodzi o zdrowie publiczne, to Piotr Łodyj tutaj swojej cegiełki nie dołożył. No nie dołożył. Ja go jeszcze dzisiaj złapię, on będzie na antenie, będzie musiał się pewnie tłumaczyć, ale pewnie jakoś korytarzowo. Ja się zapytam, Piotrze, czy boli cię głowa i zobaczymy, jak tam jego życie, czy dalej go boli głowa, czy nie, czy odkrył jakieś leki ewentualnie. Na urlopie był długi, więc może już go nie boli. No może tak, no to ile to już czasu minęło, ale też są pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Na przykład stopień wykształcenia, jaki się posiada. No i tutaj już mogą być bardzo ciekawe kwiatki, na przykład Mateusz Drozda, państwo pewnie czasami się zastanawiają, skąd Mateusz ma taki głos, jakby z opery śpiewał. No to niech się wytłumaczy. W Polsce licencjat, a resztę we Włoszech, ale nie nostryfikowałem. Magistra nie masz, a co robiłeś we Włoszech w takim razie? Studiowałem w szkole sztuki operowej, tak się nazywało. Akademia dell'Arte Lirica w Osimo koło Ancony. Studiowałem jeszcze w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, ale zostałem usunięty z listy studentów, bo nie zaliczyłem informatyki. Czego tam od ciebie wymagali na tej informatyce? Nie wiem, bo nie chodziłem za bardzo na zajęcia. Tak, też się zastanawiałem, na czym tu polega wszystko. No i tak chyba już do końca życia się będę zastanawiał. To będzie taka dla mnie tajemnica, mysterium iniquitatis, mysterium zła. No ale w pracy zalogować się do komputera potrafi. Więc tak najgorzej wcale nie jest. Właśnie, może mu powinni zaliczyć. Może taki apel razem wystosujemy, Piotrze, teraz na antenie, żeby nam przywrócić naszego kolegę na uniwersytet. Może by chciał wrócić. Jak znajdzie czas. Muzykalny jest. No, muzykalny jest. Głos też ma, raczej. No, może tak. No, ale też były ofiary w tym spisie, który przeprowadzaliśmy. Takie, które przez przypadek pewnie się trafiły. Tutaj mowa o koledze naprzeciwko, Piotrze Firanie. Pamiętasz? Coś takiego przeskrobałem. No przeskrobałeś to, że opowiadając o źródle ogrzewania, to w sumie opowiedziałeś, gdzie chodzisz na spacer. Siekierki pozdrawiamy. Tam są takie kominy, z których unosi się para wodna. Znakomite miejsce. Też polecam na spacery. Tam jest wał wiślany. Bardzo często właściciele psów właśnie wybierają się w to miejsce. Dosyć odludne. Brzmisz jak ekspert. Czyś byś miał psa? Od niedawna stałem się posiadaczem psa. Jest to seter irlandzki. Piękny piesek, bardzo zdyscyplinowany, bardzo inteligentny, jak każdy właściciel. Zachwalam swojego pieska i uważam, że jest wybitny. Odwołuję tę dyscyplinę, nie jest pogryz kanapę. Czyli jakieś przedszkole. Idziemy do przedszkola na szkolenie. Ja tak jeszcze Państwa zachęcę na koniec, bo dzisiaj ostatni dzień spisu. Niektóre punkty będą czynne aż do północy, więc można się wybrać stacjonarnie, się spisać z pomocą. A dzisiaj jest data wyjątkowa, bowiem 30 września, czyli 100 lat temu przeprowadzono, 30 września 1921 roku oczywiście, czyli 100 lat temu przeprowadzono pierwszy spis powszechny w odrodzonej Polsce, więc jeżeli ktoś może czekał specjalnie, to dzisiaj jest super okazja, żeby powiedzieć, a ja się spisałem tak jak moi przodkowie. Pawle, wiadomo, że najciemniej pod latarnią. Mam nadzieję, że ty dokonałeś. Oczywiście, że tak. Jeszcze całą rodzinę zmobilizowałem. No to bardzo dobrze. Nasz rachmistrz trójkowy. Proszę Państwa, zachęcamy do tego, żeby tę procedurę przeprowadzić, bo mogą być kary, jeżeli przekroczymy termin. Do 5000 zł. A naprawdę to trwa 20 minut. To był Paweł Turski. Bardzo dziękuję. Dzięki. Ciekawe, co na to panowie. Przypominam, dzisiaj Dzień Chłopaka i mam nadzieję, że Państwo jakoś będą ten dzień świętować. Tymczasem na zegarze pół godziny pozostało do 7:00. Dzisiaj przelotne opady deszczu spodziewane są zwłaszcza w centralnych i wschodnich województwach. Na pozostałym obszarze, zwłaszcza na zachodzie, będzie pogodnie. W południe na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w Łodzi i Toruniu, do 17 we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem również dość silny. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1022 hektopaskale i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. A my, proszę państwa, mówiłem o tym rzepaku. Rzepaku już nie ma, chociaż podobno już sadzonki zostały, pojawiły się na polach. Niedawno rozmawiałem z rolnikiem, który pryskał pole rzepaku, ale zdjęć na razie pięknych nie będzie. Dopiero w przyszłym roku my wybierzemy się dla odmiany na pole kukurydzy. Living your darkness became on fire. mam nadzieję, że państwo z tą muzyką i kawą mają już nieco więcej energii o tej porze dnia, a teraz jeszcze atrakcja lubiana i coraz bardziej popularna, czyli labirynty w polu kukurydzy. W okresie wakacyjnym każda szanująca się nadmorska miejscowość oferuje taką formę spędzania wolnego czasu. Nie dziwi więc zatem fakt, że po powrocie z nadmorza swój labirynt chce mieć każda polska gmina. Ostatnio nowy labirynt kukurydzy otwarto w Szatku w powiecie zduńskowolskim. Z Michałem Godzińskim, właścicielem pola, rozmawia nasz reporter Adam Łużyński. Jest to koło średnicy 100 metrów. Aha, czyli no, dość sporo. Tutaj na początku tego nie widać, jak się tutaj przyjeżdża, bo jest taka zielona ściana, ale chodźmy się przejść. Chodźmy zobaczyć, jak to wygląda dalej. Czy ktoś już się tutaj zgubił kiedyś? Ludzie, którzy do tej pory byli, twierdzą, że wydaje się to dużo łatwiejsze niż jest w rzeczywistości. Także każdy jak podchodzi do tego, pierwszy tak, to taki labirynt w prawo, w lewo, ale widać, że niektórzy cieszą się, że już udało im się wyjść z powrotem. Chodźmy dalej. Tu cały czas idzie się w kółko. Dookoła jest kukurydza. Aha, i mamy pierwsze rozwidlenie. No dobra, to gdzie teraz idziemy? Idźmy dalej prosto, jednak nie. Nie, tu jest ślepy zaułek? Dobra, to zawracamy. Myślałem, że zna pan to na pamięć. Też tak myślałem. Tutaj każdy może sobie bez przeszkód przyjść, czy trzeba kupić jakiś bilet? Jak najbardziej, atrakcja jest otwarta teraz dla wszystkich. Zapraszamy każdego chętnego, prosimy tylko nie łamać kukurydzy, żeby łatwo ją było później zebrać. A w jaki sposób powstał ten labirynt? Czy to jest jakiś specjalny rodzaj siania tej kukurydzy? I jak pan to zaplanował? Nie, sialiśmy to klasycznym siewnikiem, takim jakim siejemy kukurydzę na naszych polach, przy użyciu sznurka, taśmy mierniczej, odrobiny geometrii udało nam się jakoś to wszystko tak zaplanować. Czyli po prostu była tutaj maszyna, gdzieś był jakiś punkt centralny, tak? Tak. Wyznaczyliśmy centrum i o dziwo wszystko nam się zgrało. Dobra, kolejny skręt, idziemy w lewo. Planuje pan jeszcze zrobić taką atrakcję? Cieszy się popularnością? Cieszy się, myślę, że jeszcze w przyszłym roku też spróbujemy na takie dni otwarte zrobić podobną atrakcję. Ten labirynt. Wydaje mi się, że też pokazuje rolnictwo troszeczkę od innej strony. To, co chcieliśmy osiągnąć, to jest też to, żeby pokazać to dzieciom. Ja teraz mam małą córkę, mam kuzynów, siostrzeńców, żeby im w jakiś sposób taki atrakcyjny też zaszczepić to rolnictwo, bo do traktorów nie mogą podchodzić. Jesteśmy. To jest punkt centralny. Szliśmy chyba 5 minut. No troszkę dłużej. No tak zajmuje ten labirynt wejść i wyjść około 20 paru minut. To jest tak, myślę, optymalnie, żeby się z dziećmi pobawić, ażeby się nie znużyły. Można sobie zrobić zdjęcie. Pamiątkowa ramka, można zrobić sobie zdjęcie i w zasadzie mieć satysfakcję, że zdobyło się labirynt. Ale jeszcze drugie, trzeba z niego wyjść. A no właśnie, to niech mnie pan tutaj nie zostawia tylko. No, obawiających się, że labirynty mogą przyczynić się do marnowania żywności, uspokajamy. Kukurydza z labiryntów jest normalnie zbierana. Ta w Szatku z pola zniknie w połowie października, a więc jeszcze przez 2 tygodnie jest czas, aby zgubić się w labiryncie. A państwo skorzystaliby z takiej atrakcji? To w sumie taka gra w podchody. Tematem zajął się Adam Łużyński. Proszę państwa, teraz w Trójce nie pole kukurydzy, a chodniki Londynu i Adele. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my best? Should I leave it myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be

Pierwsza strona Rzeczpospolitej: popieramy szczepienia, ale nie chcemy obostrzeń. Co czwarty Polak uważa, że paszporty covidowe naruszają jego swobody obywatelskie. Wynika z sondażu IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Za koniecznością okazywania certyfikatu szczepień przy wejściu do kina czy teatru opowiada się prawie 47% respondentów. O paszportach covidowych mówi się dużo, ale mało gdzie one w Polsce obowiązują. To nie zachęca do szczepień, mówi dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Jego zdaniem rząd powinien wskazać konkretny poziom zakażeń, po przekroczeniu którego paszporty powinny obowiązywać na przykład w restauracjach, ale do sklepu po zakupy powinien móc wejść każdy, tłumaczy. Sondaż pokazuje także wysoką akceptację dla trzeciej dawki szczepień. Ponad 37% badanych uważa, że możliwość jej przyjęcia powinien mieć każdy Polak. Zastanawiałem się ostatnio, rzeczywiście, gdyby wprowadzono taki przymus, nie wiem, choćbyśmy mieli pójść do restauracji, zjeść posiłek i mieć obowiązek okazania paszportu covidowego, jak my Polacy byśmy zareagowali? Może państwo chcą się wypowiedzieć w tej sprawie. Nasz numer do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. To artykuł Rzeczpospolitej, a teraz Gazeta Polska Codziennie. Napór na polską granicę narasta. Poprzednia doba była najcięższą na polskiej granicy. Straż Graniczna odnotowała 473 próby nielegalnego wejścia na terytorium Polski. To nie koniec prowokacji. Służby białoruskie rozdają mundury koczującym wzdłuż granicy imigrantom. Tymczasem Sejm dyskutuje nad utrzymaniem stanu wyjątkowego. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej Codziennie na stronie trzeciej. A teraz Gazeta Wyborcza. Gospodarce USA i świata grozi krach. Sekretarz skarbu Janet Yellen ostrzegała polityków przed katastrofalnymi konsekwencjami, jeśli szybko nie podniosą limitu długu publicznego. Limit długu publicznego można porównać do limitu na karcie kredytowej. Kiedy zbliża się do granicy, Kongres może go podwyższyć. Dzięki temu kraj będzie w stanie pożyczyć jeszcze więcej pieniędzy na spłatę zobowiązań, od zasiłków i pensji dla budżetówki po odsetki dla posiadaczy obligacji. Ameryka słynie z tego, że żyje na kredyt. Od zakończenia II wojny światowej politycy podnosili wspomniany limit prawie 100 razy, zwykle głosami obu partii i niezależnie od tego, kto był prezydentem. Ale teraz w Stanach oczywiście kłótnia o dług. O co toczy się gra? Demokraci przypominają, że za Donalda Trumpa republikanie mogli liczyć na ich wsparcie. Podkreślają, że skoro Trump obniżał podatki i wydawał pieniądze, republikanie mają święty obowiązek zagłosować za podwyższeniem limitu zadłużenia. Republikanie chcą jednak zmusić demokratów do przegłosowania tego samodzielnie za pomocą specjalnego mechanizmu, by stworzyć wrażenie, że dług wzrośnie przede wszystkim za sprawą ich socjalistycznych reform. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej, proszę państwa, i zajrzyjmy jeszcze na koniec do Dziennika Gazety Prawnej. Wyboista droga do etolu. Dziś zostanie wyłączony system viaTOLL, a od piątku wnoszenie opłat za przejazd odcinkami dróg płatnych będzie możliwe tylko za pośrednictwem etol. Do wczoraj zarejestrowało się w nim 557 tysięcy pojazdów. Zdaniem branży transportowej powinno być ich co najmniej dwa razy więcej. Przeszkodą są jednak kłopoty z dostępnością urządzeń pokładowych pozwalających wnosić opłaty automatycznie. Nie dość, że przewoźnicy muszą je kupić lub wyleasingować, to na zamówiony sprzęt czeka się długo. Wszystko przez, zdaniem branży, zbyt krótki okres przejściowy. Więcej na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej. 11 minut pozostało do 7.